ayetlerde bir niteliği vardı, ümmi diye. Evet. Ümmi peygamber. Bu çok şimdi, yanlış anlaşılıyor. Bu da biliyorsunuz çarpıtılmış, kötüye yorumlanmış. Evet maalesef. Peygamberimiz öveceğiz diye sövmüşler. Maalesef. Öyle mi? Öyle şey olmuş. Şimdi bunu biliyorsunuz Resulullah'ı tanıtırken bir özel programımız olduydu bu konuyla ilgili. Evet. Onun için burada çok oradaki kadar detaylı değil de burada çok ana noktalarıyla belirtip geçeceğiz. Ümmi sözcüğü, ümmi dediğiniz zaman bu anaya nispet edilen analılığı gibi demek, anası gibi demek. Veyahut da şimdi halk arasında bir şey var, ümmi dediğin zaman anasından doğduğu gibi cahil kalmış. Okuması yazması olmamış, fikri yönden kendisini geliştirmemiş kişilere de yani anasından doğduğu gibi duran kişilere de ümmi denir. Veyahut da şöyle diyelim bir başka açıdan da hani Allah bu beyni vermiş ya. Evet. Yani beyni aldığı gibi emanet olarak hiç eklemeden bir şey kullanmadan bekleten adamlara tamam bekleten adamlara da ümmi denir. Evet. Şimdi. Şimdi hatta bunun bir şairlerde de bir güzel hicvi var. Yani bu şeyden böyle bunları böyle cahil şeyler şey yaparken rahmi maderden nasıl çıkmışsa hala o haldedir. Gezmeden seyyahı alem bilmeden allamedir. Çok güzel bir hicvi. Yani çok güzel bir hicvi var yani cahil evet. kesimle ilgili. Onun için ümmi dediğimiz zaman halk arasında genellikle bu anlatılır. Anlaşılıyor esasında. Anasından doğduğu gibi bilgisiz, okur yazar olmayan anlamında kullanılır. Evet. Şimdi bu sözcük böyle. Şimdi bu tip, bu Kur'an'da da yani bu tip halkla ilgili de bunun geçtiği yer var. Ben onu da anlatayım. Yani o öyle ümmiler diye yani analarından doğduğu gibi cahil kalmış kesim olarak da halk bir içinde. Anlatılan var. Tamam mı? Onları da biraz sonra değineceğim. Şimdi ama peygamberimizin ümmiliğini biliyorsun okur yazar değildi. İşte bilmem Hıra'ya gitti. Hıra'da kendisine vahiy oldu. İşte çeşitli hani plan program yaparken orada işte Cebrail geldi Hıra'da işte oku dedi işte ben okuma bilmem dedi gibi falan filan söylentileri de evet. yani bu işlere malzeme yapmak suretiyle maalesef, yani okur maalesef. Yazar olmayan bir peygamber çıkardılar bir peygamber şey yaptılar yani evet. böyle biliyorsunuz bunlara da hani böyle hani değinmeyeceğiz. Evet. Biz bu noktadan şöyle şey yapacağız. Şimdi peygamber okur yazardı. Ama ümmili ne demek dediğimiz zaman peygamber ümmi değil el ümmi diye geçer. Kur'an'da bak bu ayetlerin içerisinde bunları unutmayalım. Bunlar teknik şey yapıyor. En nebiyil ümmi. El. Hem peygamber el ümmi. El ümmi dediğimiz zaman bunun başında bir şey belirteci var. Bu belirteci ne anlama geldiğini, bu belirteç ne demek? Bu belirteçli, harfi tarifli. Şimdi Araplarda cins isimler genellikle iki tane yönle marife durumuna getirirler. Yani iki yönden birine izafet diyoruz, isim tamlaması gibicesine şey yapıyoruz. Şimdi mesela bu kalem dediğimiz zaman bu bir cins isimdir. Tabii. Değil mi? Cins evet. isimdir. O kalem, bu kalem. Çok, herkesin aynı kalemler şey çok var. Yani. Şimdi bunu mesela izafet yaparsak isim tamlaması benim kalem. O zaman ayrıldı. Ayrıldı. Anlam tabii. değişti değil tabii, mi? Yani tabii. Bu herhangi bir kalem olmaktan çıktı. Benim kalemim. Benim bence. Kalem oldu. Doğru. Şimdi bunun başında bir de yani Türkçe'de biz bunu kullanamıyoruz da böyle şeyde. Mesela bu yabancı dillerde hani artikel dedikleri belirteçler var yani. Şimdi çocuklar hep bilir İngilizce'de a table, the table gibi. The table. A belirteçsizdir. The dediğin zaman belirteci vardır. Gösteriyor. The table dediğin zaman bu masa. Herhangi bir evet. masa değil bu masa. Şimdi burada da aynı bu artikel dediğimiz şeyi, the şeyi Arapçadaki lamu tarife benzer. Lamu tarife benzer. El ümminin başındaki el ifadesine benzer. O el ümmi dediğin zaman herhangi bir ümmi değil, bu ümmi demek. O yani ümmi, bu şeyler. Evet. Şimdi bu neyin kısaltılmışı? Şimdi Arapçada tamlamalarda, izafetlerde bazen tamlanan sözcüklerden bir tanesi hasfedilir, yok edilir. Onun yerine lam-ı tarif belirteş olarak getirilir. Kur'an'da çok örneği var ama herkesin bildiği bir şey anlatayım ben size. Mesela İzâ câe nasrullâhi vel fethu. Herkesin İzâ câe namaz suresi diye bildikleri bir şey. Biliyor musunuz şimdi? Biliyoruz. Şimdi mesela orada İzâ câe nasrullâhi. Evet. Bak İzâ câe nasrun değil. İzâ câe yardım geldiği zaman demek değil. Nedir? Tamlamalı. Allah'ın yardımı geldiği zaman. Nasrullah diye ne? Nasrullah diye tamlamalı. Tamam. Tamam. İkinci sözcüğe gelin. Vel fethu. O sözcüğün aslı da ve fethullahidir. Allah'ın fethi de geldiği zaman. Allah'ın fethi de geldiği zaman. Ama orada hasfetilmiş. Ama oradaki sonundaki vel fethullahinin Allah'ı oradan kaldırıldı. Fethin başına da el geldi. Vel fethu diye. Fetih sözcüğünün başına da lam-ı tarif geldi. Çok güzel. Çok güzel örnek. Bu ara adamın bir tanesi kendi diliyle buradaki ve fethullahi sözcüğü işte bana işaret eder diye kitap yazdı. Yazıkları. Onu da cümle aleme şey yaptım. Evet, kendi kitaplarında, kendi yazılarında var. Onu da belirteyim. O Allah'ın fethi anlamında. Yani o kalkar, onun yerine o geldi. Tamam mı? Öyle şey olarak. Oradaki el ümminin şeyine gelince. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, şimdi o sözcüğün aslı Kur'an'a baktığımız zaman bakın şimdi burada onu Kur'an'da Enam suresinin 92. ayetinde Mekke'nin adı Ümmül Kura'dır. Mekke'nin adı Ümmül Kura. Ümmül Kura'dır. 92. ayette. İşte bu da bizim Ümmül Kura ve yanı başındaki kişileri uyarman için indirdiğimiz sadece içinde konu edin devam. Bu bizim Ümmül Kura ve yanı başındakileri uyarman için. Evet. Mekke ve yani Ümmül Kura'yı diyor. Mekke'nin adı Ümmül Kura'dır. Evet. Şimdi bunun Ümmül Kura olmasının sebebi Mekke'nin bir eski oluşu. Bir de çevre illerin, ilçelerin ticaret, siyaset vesaireyle oraya bağlı oluşu. Merkez olmuş orası. Mesela şimdi bizim buna biz ne diyoruz? Başkent diyoruz. Başkent. Tamam. Gibi. Başkent. Ankara bizim başkenttir. Evet. Şimdi biz başkent dediğimiz zaman ne şey yapıyoruz? Nereye anlıyoruz? Ankara'yı anlıyoruz. Şimdi Ankara nedir? Sadece başkent midir? Türkiye'nin başkenti midir? Türkiye'nin başkentidir. Türkiye'nin başkentidir. Doğru. Biz yazdığımız zaman ya Türkiye'nin başkenti diye yazarız ya da başkent diye direkt yazarız. Anlaşılır. Büyük harfle yazarız. Bak, tabii. Büyük harfle yazarız. Özel isim. Özelleştiği için. Özelleştiği için. Yani şimdi nereden özelleşti o? Yani başkent sözcüğü nereden özelleşti? Cumhuriyeti, yani Türkiye'nin sözcüğünü kaldırdığımız için özelleşti. O zaman özelleşiyor şimdi, Türkiye. Türkiye'nin başkenti diyecek olursak uzunca beraber tamlama halinde başkent sözcüğünü büyük harfle yazmayız. Tabii o zaman o yazmayız. Büyük harfe dönüşmesi Türkiye sözcüğünü ortadan kaldırdığımız için özelleştiği için. Özelleştiği için büyük harfle şimdi yazmayız. Mekke'nin adı da dediğim gibi anakent denilen Mekke. Gerekçesini de söyledim. Ticari, siyasi her şeyin olup biteni oydu. O Arapların başkentiydi. Ümmül Kura ana kentti. Yani öyle diyelim. Kentlerin anasıydı. Evet. Onun için böyle deniyordu. Ve böylece şey ortadan kalkınca El Kura ortadan kalktı. Kentler ortadan kalktı. O El Kura'nın yerine ümmi sözcüğünün başına el geldi. El ümmi geldi. Ümmi tamam mı? Oldu. El ümmi geldi. Onun başına el ümmi geldi. Onun için peygamberimize öyle şey yaparak ümmi demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Anakent. Ümmi, el ümmi diyeceğiz. El ümmi. Veyahut da bunu yazarken, çizerken ümmi sözcüğünü büyük harfle yazacağız. Yani büyük harfle yazılan ümmi ile küçük harfle yazılan ümmi aynı ümmi değildir yani. Tamam. Birisi ümmi dediğin zaman anası gibi değil mi? Ama el ümmi dediğin zaman tabii. Bu defa Ümmül Kuralı demek. Tamam mı? Tamam, şimdi evet, anlaşıldım. Burada bu ayrıntıyı verdikten sonra şu şeyleri bahsedeyim. Yani peygamber okur yazardı. Ve neticede bunun bazı şeyler var. Bu şey kitaplarında söyle. Rivayet kitaplarında. Mesela Hudeybiye anlaşması söz konusu. Hudeybiye sözleşmesi yapılırken orada şeyin sözleşmenin altına ilk yazılan da Muhammed Resulullah diye yazılmıştı. Evet. Karşı taraf müşrikler buna itiraz ettiler. Ya sorun işte burada hani, seninle bizim aramızdaki nokta işte bu Resulullah olma meselesi. Biz senin elçiliğini kabul etmiyoruz ki. Zaten. Buraya bunu kabul ettiğimiz zaman biz itiraf etmiş olacağız. Bunu sileceksin dediler. Mantıklı o da. Evet. Ve bu olayı biliyorsunuz peygamber yanındakilere silin Resulullah'ı dediler. Biz silmeyiz dediler. Sen Allah'ın elçisin dediler. Kendi şey dayattılar böyle saygısızlık olur diye. O zaman kendisi aldı. Tabii. Ve kendisi onu sildi. Tamam mı? Ve Muhammed yazdı. Şimdi bak şimdi burada bu olay tarih kitaplarının hepsinde var. Rivayet kitaplarında hepsinde var. Ama hepsi bunu dürüstçe çoğu yazmazlar. Evet. Buhari'de bak onu anlatayım. Buhari'de bu şeyin bir bölümünde bu şey yapılırken anlatılırken enteresan şu ifade vardır. Fe ahaze Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el kitabe. Şimdi peygamber aldı şey. Velleyse yahsünü yektübü feketebe mağaza. Olanı gideni yazdı ama yazısı pek düzgün değildi. Onu da belirtmiş ayrıca. Evet. Tamam. Teferruatına girmiş yani işin. Girdi de yazısı pek düzgün değildi. Yani. Şimdi herkesin yazısı böyle tabii. Hani katipler vardır, ustalar vardır falan filan. Pek yazısı ustaca da değildi olabilir. Diyorlar. Tamam. Ama yazıyordu. Evet işte onu bir seviyorum. Tamam. Şimdi bunu tabii değişik şeylerde biz bunları çok anlattık. Şimdi bir hep oku diyecek, yaz diyecek bir şey. Din. Değil evet. Mi? Allah böyle ermiş. Peygamber ya o güne kadar okur yazar olmasa bile ya herkes okusun yazsın, herkese okumayı yazmayı öğreteceksin ama yani sakın sen okuma yazma öğrenme gibi bir ayet şey var mı? Yani? Öyle şey olur veyahut da okumaya çalıştı ama 23 sene peygamberlik yani. Zamanında 23 senede bir okuma yazmayı beceremedi yani, diyeceğimiz bir yön var şey mı? Yani? Bu olacak şey mi? Peygamberimizin okuma yazmasıyla ilgili yani ne kadar gayretleri var. Evet. Esirlere okuma yazma öğreterek serbest bırakma serbest şeyi var değil onları. Mi? Kendisinin tüccar olduğu, ticarete yardım ettiği, muhasebe tuttuğu, hele hele özellikle de biliyorsunuz Mekke'de yedi eminlik yapıyordu. Herkesin yetimin, fukaranın altını, gümüşü, mallı, mülkü onda emanet ediliyordu. O kadar şeyleri hani kayıt altına almadan, tutmadan, olmaz ticaretteki şey. Gelirleri, giderleri, muhasebeyi, mizanı tutturmadan yapması mümkün mü yani? Karıştırır. Şimdi bunların şeyle buna... şeyleri var. Yani daha bunu akli yönden de çok eleştirebilir. Yani peygambere okur yazarlık nispet etmeme, ümmiydi demek, okur yazar değildi demek. Yani Resulullah hakaretten başka hiçbir şey değil. Sanki yani, faziletmiş gibi anlatıyorlar utanmadan. Evet. Evet. Çok tuhaf. Yani bir şey. Bunları böyle şey yapalım. Yani peygamberimiz aklen, naklen yani Kur'an şeylerine göre de okur yazardı. Tabii ki. Ama yani. Dediğim gibi okur yazarlığı da evet. Yani yazısı yazısı da biraz çirkin olabilir. Şeyde çirkin demeyelim de benim yazıyı da benden başka fazla okuyan yok yani. Onun gibi. Tamam. Yani. Tamam. Tabii tamam, herkesin kendi göre bir şimdi, tipi var yani. Evet. Bunu da bu kadarla bitireceğim. Bu şeyin son şeyine doğru yaklaştık herhalde. Yaklaştık. Çok az vaktimiz kaldı da. Şimdi evet. 159. ayette. Evet. Şimdi bakın